سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی دنیا زور زور گرم بوا زاری چی دی که هاوین هاتوا اما توارم ورزی هاوین بیت لو تگیشتونه تا باشوری استرالیا برای استاپیت تاگ نبود تا بوی پیست زور خودماندونه که لیش کردن براستی به کاریشته چی زحمته بلا پیم زور باشتر بایستا پیشتر لوسی لحلانه بالنده اک پاری دوزیه و لبر اوا پیوابو که پاری ترده دوزیتا و بای بریاری دا روژانه بیده تیب پارید ها؟ اما خویتی؟ ها؟ کاتی، چونی؟ او، سلاو برکم اوی، او توی؟ با تیو خربانه ایلی دخوری؟ اوی، من با ارچی حکمتو هاتوم ایرم کواته تو با سردانی من نه هاتوی بله، من با سردانی ایوه هاتوم بالنده پارکی هبی و پارکی هی نبی او هیلانه که یا هیچ پاری لی نیا. تو دلیا حاوره کام؟ بله من نتوانم اون کارتانه دیاری بکنم که گرم پاره کال دگری. ای صدقه نده خود ده با؟ باب زانم دی با. استم صدقه بیکاری واب کار. بله باور نکم. تو راز دکی. خانه بوی شنه جی جوانه لقتب خانه دوانه کمی رازی زکم لوسی بلا من لبرانی و نتم با قتب خانه چی؟ پشوه اه پشوی همینه پر از دندون هشیاری پینه دایی با طول کردینی خانوکه او مالای تیایی دزیم اها امو زاله و بیرم دینه توان چونی بکم و دوان اوانش توی راگیادم که وقتانه چون روش ماهو با بسر چونی مولتکه دوای اوی لید کرد؟ خوی سردن اینه کردم بلکو خزمتکارک این هر بو منیش باور با خزمتکارک اینه کم لحفظانزی خواه تلوسی با اک مکارو ماری ممده ای حربانه ایک برابر مال من وستاوا رویسته او سلام سگکم بخیر هدی پیم بله سگکم چه بولا من حتوه بم عربانه ها؟ باوکا من دروم زور باشا پیت زور من دومکا دا توانم استالا سری بروم دای کم پیمی گوت گوتی چی؟ گوتی کوا پاره چی واتان نیا اما لبراوی اکدمی که با کار نچو ما کورا کم بلا من پیم وابو کتو پاره دل گرتوا لم دوایشت زور گرم بو بو بوی اوی همان بو هر همو من خرد کرد بله من موچکم دخوان بردست ایوا تاوکو بطاوی چاک دبنوا تو زور زورت پیشکشی اما کردو کورا عزیزکم او کاتی بیرد لایباری دارایی من بو هسته بکار کردن پیت چونه کمی گازارم دادا پیویسته استا تو نتولی تو باو که خی خوایا سلاو بین سلاو عزیزکم سلاو دلی بی باو که چونی لوسی دکتور دایتو لگلم هاتوه اما خراپه استا دکتور تو را دا بید چون که لنازه نیت کی پشو خطاب خانه دست پیدا که؟ بیانی ایتر به همو توانم و یاری دکم توش تکم به سادهی وردگری تو بم عربانه هاتی؟ لبر اوی بیانی بشوکتان دست پیدا که بوی تو کاتی دبن بو دربندکه اما زور خوشه دربندکه زور فراوان بو و هر وحابم دوائیش چوریش کراوا تو دمی کند بینی و بله پیش اوی تاریک ببگره نوا باشه بگو من دای که خون دین خمه نو پاسکه بوی پیوز نکنی گرم بی مطمئنت پیدا کم چاوروانم بسکه که امزورم پینه چه؟ دی باگشتا که من دست پیب کن؟ دی؟ باشا بپشتوانی خواه دگر ریمه و خواه اگه درتان بی یلا بابروین باشا اگه داری خواتان بین من دالکن خواتان لگم خواتان لگم ورسکه که خیراکه کوره باشه سرکه واسگه دی باگشته که من دست پیب کنی یه هیچ کن غر دیار نیا بین هیچ کن غرد نبینی لسر رد نه خیر نبینی وام ودیان که آجلی کن غر لم نوتی هی آوانیا هندک خالق کن غر راودا کن بو آوی بیخون چه؟ دلیتی بین نرخی گوش زور برز بو توا اما جوائی لخلق کردوا راوی کن غر بکنو لدیاتی مر بیخون بس نمی جمع بسانه بی ایمه تنها گوشی خوی کرو دخوی کاتی استا باری جان من زور قروز بوا ولا بر اوی تو لمال و درنتی بوی دعوات لیده کم یارمتی دعیه و بابا بده وده کم هر وقت تو کسی چی جیری و باشی دزانی جان من سونه بله بروان پیتا احم اوه چی تا لوسی هر وقت منش دتوانم یارمتی تن بدم بیگو من ای کوایا بو چی دوا یارمتی لمن نکر تو هشتا من دالی بلام دعوات لیده کم لبر اوی برزه و مامالم لگل نکی دبیر هاری کشیو کم لوسی نه نه چی او چی دیده و لوسی واز دینه لوسی لوسی بوستا یه چگل دو امانه راستا او برز دندونه دندون؟ شیب کرد بیت کد کم باشه باش خودم بگیرم به جگه کتانوا باشه دی برو دی خیراکا سوکا خیرا اوپا دی بین خیره که پیش بکوا دی مهیلا برسته کن پیل بکوه بکایا باشا دی از بکت او ده خیره تر بروا دی خیره تری که بین خیره که بنفرد بی اگر از پکل هم زیادتر برو آوا پیدش چه؟ بده خواه به نفرد بی لوسی، حزنا کم وشه آوا خراب بکر بینی بلام تو پیش توزک بکر دهنه اوخ، من اوکات زور زور تو ربوم به نفرد بی براستی چی نخوش بو به نفرد بی، به نفرد بی دتوانین ماوی دو کجمیر یاری بکین؟ بله، بلام دبی زودتر بینو ها دواتر دتنبان بولای پاسکا کاتی، دی بابروین بو کناری دربندکا دی؟ آگات لیبی باشا بوستا لوسی دیمانی در بندکه زور گرابو لوی که پیش 3 سال بینی من او کتا که بوی کم زر لوی ده بزین چیه لوسی؟ زیندوار دوزیو تو ها؟ زیندوار نیه جوز که ماسیه او چند زوانه بیم بله ایمه لیره ده بزینه و کاته گیشتینه ایره نه خیر توزگ لیره دورتر بو او شینه بو کباکم حالی بجرد خیمه که من ایره ده مزرند بله اوپا اوپا سپاس دکم ایتر ایما لسر ام خاکه دا جین سرخوشه سرخوشه او روژانه براستی خوش بو بله او کاتل یره دابزین و مندزانی که او پرت زوی چی گوره مندزده کهوید خانی لسر دروزده کهینو چلکه شیطی دبنیت دنین همو او خونه رنگالانه من پوچل بونه و نه خیر هرچیز. اوپا اوپا اوپا اوپا. بیامشتن و هم باید تو بپی نروی چون نالین چی؟ با رویشتن بپی زیانی بام های دکتور بله، مگنو من باشتر و هم ورگه همی تک و پیت سک دبین تو ای باشا برای تو اما چند دخیانه و چند بردوام دبی؟ بپشتیوانی خواد سک دبین تو کاریش دکن دتوانم کاری چی کاتی بدوزم و بلام نتوانم آیندم سوگر بکم بله مکن براستی قناعت بخوم دینمو باوش دل نوائی دکم زور ساکه ایتر گشبین باو بیر لو این دیب که و کلا پیشتیه تو زورت خورد. این ده خواتن لگل خواتن لگل خوزگه زیادر کت من بسر ده بر منش حزم لیبو راو بکم سن پیم خوش مومه لبکم لکو دایی ده امسا دفع من دست کود اوانده بسا چون که جوانه اره زوری ما اتسا گروبیه توا نه خیر خیرکه دایی خیرکه دارم واکسک برولا مندید بله با پی بگرن و با شهر گورم تا آرده بیبم زوانه؟ نه خیر ببورا اید چی در باری سگکم؟ لانه ری پیندن گورم بلا من حزدکم امرو لگلم بی نگران مبا لبرو امند لگلا بلام تو آزانی ها ها گورم زور باشا رای گره باشا هی هی بوستا ایمالا تنگانه دا این دمانوی بزوترین که ادگرنو بو ادلاید زور تاکا فرمون او بیدا نسر عربانه که داینی نخیر بدست موحلی دا گریم سلاو تان لیبی سلاو دا خوشت تو کسی بزوکا که برس ارسری روش باش برس روش باش عربانه گورو خیراکم هم دکتا گره توش بوا ما بسید اوه بلیش کن تو هرچی پاره و سیرش بیه بیخنه و چیستا من هرگز کاری و ناکم اوی دیلیم زیب زیکا اجینا پشیمان دبی توا و اگر رتی که توا او تقلی دکم برشی بتساوانه زور تاکا یستا هرچیت پیه بیخره ناوی یلا نایی انگو سیلکت بیخه ناوی تو ایسا پاری ترد پیما نا چند هره اون دیا ای فیل باز امتیا ها بینده بگرو ای همو تان هرچی پارو سیفتان پیه داینن دای دیزو کن دای باسا ای تو امزانته زور باباشی گرتوه اه؟ اوی نه کابین امزانته ام بده دی بوره دی اوی اها بیگره نه هرچی سرگه نالیم اما ببایی برو اولا اقلا و اجیناد امری هرگیز هرگیز اوانادم بدستوه اوی گورم جانت من رختره بله من نتوانم اوکات دیاری بکنم که گورم پارکه حال دگری باشه ایتی دکا حال رکم سگه خیلی دل خویده با بله واب زانه زور تاکا تا وکم من تا دادش میرم تو دور که ولتان تاکا یک دو سی ما ترسادن ها قصه ها یوسف تیشی زور آزایا بلا اولو دیمانه کارگره دا ترسید منش دا ترسیم